polskiej ekspresy. Sprawdź produkty w promocji. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Joe Biden oficjalnie ogłosił, że będzie się ubiegał o reelekcję w wyborach prezydenckich USA. Do zdecydowanego potępienia Rosji wezwał społeczność międzynarodową prezydent Andrzej Duda. Wznowiono rozmowy Komisji Europejskiej z 5 krajami w sprawie nadmiernego importu z Ukrainy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oficjalnie ogłosił, że będzie się ubiegał o reelekcję w wyborach w przyszłym roku. Poinformował o tym w nagraniu umieszczonym na stronie kampanii wyborczej. Prosi w nim Amerykanów o poparcie, nawołując, by wraz z nim dokończyli tę pracę. O kolejną wiceprezydenturę w USA będzie się też ubiegała Kamala Harris. Do zdecydowanego potępienia Rosji wezwał społeczność międzynarodową prezydent Andrzej Duda. Przebywający z wizytą w Mongolii prezydent był pytany o wczorajszy protest ambasadorów unijnych krajów przy ONZ przeciwko działaniom Rosji w Radzie Bezpieczeństwa. Jest dzisiaj państwem agresorem, państwem, które od lat łamie zasady prawa międzynarodowego. Społeczność międzynarodowa powinna uczynić wszystko, co możliwe, aby wymusić na Rosji respektowanie prawa międzynarodowego, aby przywrócić tym samym prymat prawa międzynarodowego. I tutaj Organizacja Narodów Zjednoczonych jest jednym z najlepszych miejsc do tego, by respektowanie reguł prawa międzynarodowego wymuszać. Rosja sprawuje w kwietniu rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Nakładanie kolejnych sankcji na Rosję musi być połączone ze wsparciem na rynku europejskim, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odniósł się w ten sposób do planu Stanów Zjednoczonych o znaczącym zaostrzeniu sankcji, czemu sprzeciwia się Unia Europejska. Przypominając sytuację z ukraińskim zbożem, premier powiedział, że trzeba przekonywać kraje G7 i Komisję Europejską do interwencji na rynku wspólnoty. Nie sztuka jest nałożyć sankcje na Rosję, a później pozostawić kraje, które na skutek tych sankcji w Europie Środkowej również cierpią i mają duże problemy na rynku wewnętrznym. Tego właśnie doświadcza dzisiaj Polska na rynku rolnym. Szef polskiego rządu rozmawiał dziś w Warszawie z premier Estonii Kają Kallas. Negocjacje Komisji Europejskiej z 5 krajami w sprawie nadmiernego importu z Ukrainy wznowiono w Luksemburgu. Rokowania od kilku dni prowadzą ministrowie rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier z wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialnym za Handel oraz komisarzem do spraw rolnictwa. Komisja Europejska, by rozwiązać problem nadmiernego importu z Ukrainy i kwestie jednostronnych zakazów wprowadzonych przez kraje sąsiadujące, zaproponowała zakaz importu do tych państw pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Piątka krajów chce rozszerzenia tej listy m.in. o mąkę, miód, cukier, olej, mleko, owoce miękkie, przetwory z jabłek czy sok jabłkowy. Dziś przed spotkaniem ministrów rolnictwa z 27 krajów w Luksemburgu także inne państwa zgłosiły swoje postulaty. Na przykład Łotwa. Mówił o tym minister rolnictwa tego kraju, Didi Schmitz. Musimy spojrzeć szerzej. Nie tylko sąsiadujące z Ukrainą kraje są dotknięte. Łotwa też ma problemy z drobiem i jajkami. Do ustalenia pozostaje jeszcze, jak długo taki unijny zakaz, jeśli zapadnie zgoda, będzie obowiązywać. Komisja mówi, że do czerwca. Piątka krajów chce do końca roku. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. W Polsce pracuje legalnie ponad 1 100 000 cudzoziemców. 750 000 z nich to obywatele ukraińscy. To mniej więcej tyle, ile przed COVID-em i wojną na Ukrainie, powiedział podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Tutaj się utrzymuje ten stan dosyć stabilnie. To też nie powoduje nam żadnego tak by krachu na rynku pracy. Były takie kiedyś obawy, że jeżeli byśmy otworzyli zupełnie granice, to mogłoby to spowodować wzrost bezrobocia. Jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, zrobiliśmy tę uproszczoną formułę, że pracodawca tylko w ciągu 7 dni powiadamia Powiatowy Urząd Pracy o zatrudnieniu takich osób. Nie spowodowało to żadnej lawiny. Oczywiście tutaj też musimy mieć świadomość, że dzisiaj głównie do naszego kraju mogą przyjeżdżać kobiety. Stanisław Szwed dodał, że według wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny w kwietniu stopa bezrobocia wynosiła 5,4%. Francja ewakuowała ponad 500 osób z ogarniętego walkami Sudanu. Połowa z nich to Francuzi, reszta obywatele 37 innych krajów, m.in. Polacy. Informację o ewakuacji z Sudanu przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w Pałacu Elizejskim. Wskazał, że kraj opuściło już 209 Francuzów. Poinformował też, że poprawił się stan zdrowia francuskiego żołnierza, który został ranny kilka dni temu w ostrzale konwoju z ewakuowanymi. Francja jest jednym z krajów, które najszybciej rozpoczęły operację ewakuacyjną z Sudanu. Prowadzona jest od niedzieli za pomocą samolotów przelatujących ze stolicy Sudanu Chartumu do Dżibuti. Francuzi wysłali też na miejsce okręt

sound, you killin' it. So don't stop, get it, until you're chilly. Here to watch the way I navigate. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. pocałunki swe. Wysyłam w kosmos pocałunki swe. Komety niosą do niej SOS. Ten film z wielu powodów wzbudzał zainteresowanie już w czasie realizacji, a też wielu potencjalnych widzów czekało niecierpliwie na jego premierę, bo wcześniej złożyło się na sfinansowanie tej niezależnej produkcji. Nie znajdziemy go w repertuarze kin, ale już wkrótce możemy wypatrywać w sieci. Jednym z pierwszych widzów Roju, bo o tym filmie mowa, był Ryszard Jaźwiński i to właśnie on tuż po projekcji rozmawiał z reżyserem Bartkiem Balą. Fajny film. No to mamy już gotowy Rój. Może zacznijmy od informacji, kiedy film zobaczymy, bo to też jest specyficzna dosyć sytuacja. 11 maja jest premiera i zaraz po tej premierze można będzie go zobaczyć na platformie filmroj.pl, na której będzie można obejrzeć film. Takie pierwsze wrażenie po seansie mam takie, że ten film chyba może obalić taką właściwie dosyć chyba powszechną tęsknotę za życiem w naturze, gdzieś może nawet w izolacji od cywilizacji? Z jednej strony pewnie tak, gdzieś na tym poziomie, w tej pierwszej warstwie zapewne tak można o tym myśleć, ale ja jednak wierzę, że to jest film, który jako symbole wykorzystuje te elementy, prawda, jak bezludna wyspa, czy też życie rodzinne w tak małej komórce. Więc ja myślę, że to można odnosić spokojnie do też życia w tłumie i samotności w tłumie, czy też lęku w tłumie w ogóle. No właśnie, jak ważna tutaj była symbolika, która została użyta w filmie. Należałoby jednak rozumieć, że jest to rodzaj pewnej metafory. Z jednej strony tak, myślę, że to jest przypowieść pewnego rodzaju. Ja też lubię o tym filmie mówić jako o takiej bardzo mrocznej baśni, która gdzieś nawiązuje do klasyki. Ja o tym mówię jako o realizmie magicznym. Oczywiście realizm magiczny różnie w kulturze jest odbierany i różną ma formę gdzieś na świecie, ale w tym filmie jest to, myślę, takie pewnego rodzaju połączenie i mariaż gatunkowo, jeśli chodzi o sam gatunek, ale też o świat, który udało się tutaj zbudować. Tyle możemy zdradzić, jaki jest punkt wyjścia tej historii czterech tylko osób i w jak długim czasie oni żyją w jednak bardzo specyficznej sytuacji. Rodzina żyje na wyspie od 10 lat i taki przyjęliśmy punkt wyjścia z moim współscenarzystą Maciejem Słowińskim. No i siłą rzeczy spotykamy naszych bohaterów w momencie, kiedy coś zaczyna się ulewać, coś zaczyna gdzieś pękać w naszych bohaterach i to pęknięcie będziemy śledzić, myślę, że do samego końca. A koniec jest, dodajmy tylko, bardzo nieoczywisty. Przypomnijmy, skąd rodził się w ogóle pomysł na taki właśnie szczególny film. Tutaj geneza ma znowu wiele warstw, bo z jednej strony ja przyznam szczerze, chciałem zrobić film na początku, który będzie dosyć ograniczony budżetowo i będzie możliwość zrealizowania go w warunkach takich, można powiedzieć, no studenckich jeszcze wtedy, takich, można powiedzieć, krótkometrażowych. I ten film rósł razem ze mną i z moim doświadczeniem i z wydarzeniami, które, okolicznościami, które spotykaliśmy na swojej drodze. Kolejnym aspektem, na pewno najważniejszym dla mnie, był temat wolności, który gdzieś tutaj przewija się przez cały film. Natomiast temat wolności rymuje się też z, można powiedzieć, klątwą, która gdzieś tutaj w połowie filmu spada na naszych bohaterów i pokazuje, jak ta wolność, która była wbijana przez lata przez ojca, zaczyna być ograniczana. Ta klątwa ma taki bardzo, myślę, że metafizyczny charakter i gdzieś mocno obciąża naszych bohaterów. Z Bartkiem Balą, autorem filmu Rój, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a premiera już w maju, wyłącznie w sieci. W głównych rolach zobaczymy Romę Gąsiorowską i Eryka Lubosa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, koniecznie musimy sprawdzić, co tam na naszej liście przebojów. Tomasz Miara już jest i posłuchajmy. Lista przebojów Trójki. Półmetek 55. wydania listy przebojów Trójki w ostatni piątek wyznaczył Michael Patrick Kelly utworem Wonders. To był awans o 7 pozycji i to było miejsce 15. I see wonders, wonders in a broken world hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I

Torgal, Gwiezdne Dziecko. Drodzy Państwo, pierwszy komiksowy tom nowego cyklu jest. Naszym gościem jest pan Tomasz Kołodziejczak, znawca komiksu. Dzień dobry. Dzień dobry. Torgal jest jednym z tych fenomenalnych opowieści o ludzkości, o marzeniach, o świecie widzialnym i niewidzialnym, o mocach, o wszystkim tak naprawdę, o rodzinie, o wojnie, o pragnieniach. 46 lat w tym roku kończy Torgal. 46 lat i wielu z nas towarzyszy przez niemal całe życie. No dla mnie to jest taki właśnie komiksowy towarzysz całego niemal życia. Najpierw jako dzieciaka fana, który zetknął się z Torgalem na łamach pisma Relax, bo pierwsze nowoczesne komiksowe pismo ukazało się w Polsce pod koniec lat 70. Tam w odcinkach ukazywał się pierwszy epizod przygód Torgala, Zdradzona Czarodziejka. No a potem przez prawie 30 lat Torgal towarzyszył mi jako wydawcy, który te komiksy wydawał. Miałem możliwość i frajdę Poznania, i scenarzysty Wanama, i oczywiście Grzegorza Rosińskiego. Także dla mnie, a także dla bardzo wielu fanów w Polsce, bo Torgal oprócz Francji w Polsce właśnie cieszy się największą popularnością. To jest taki komiksowy przyjaciel od dzieciństwa. Znam wielu rysowników, znakomitych rysowników polskich, tych młodszych pokoleń, którzy twierdzą, że właśnie dzięki temu, że kilka kadrów Torgala w Relaksie widzieli, to w ogóle postanowili zostać rysownikami komiksów. Tam rzeczywiście w tych kadrach jest wysoki artyzm i nieprawdopodobne rzemiosło. Jak w tak małym odcinku, w tak niewielkim obrazku można zawrzeć bardzo dużo emocji, historii, opowieści i suspensu? To proszę pamiętać, że kiedy Torgal zaczął się ukazywać, a były to właśnie lata 70. w takiej ciekawej, jak na tamte czasy współpracy, rysownik zza żelaznej kurtyny Grzegorz Rosiński i scenarzysta z zachodu Jean Van Damme, to był to komiks drukowany w odcinkach, w piśmie Tę-Tę. Więc jeżeli przyjrzycie się Państwo pierwszym tomom Torgala, to tam w ogóle zobaczycie strukturę tych epizodów. Zobaczycie, że te tomy są podzielone na 8 bodajże stronicowe kawałki, z których każdy ma swój początek i swoją puentkę, mimo że tworzą większe całości. No potem, kiedy popularność serii zaczęła rosnąć, twórcy zaczęli już konstruować albumy pod kątem ich pierwodruku w postaci finalnej, w postaci książki. Wtedy ten podział nie był aż tak istotny. No ale na tym polega sztuka komiksu. Za pomocą kadrów, rysunków, wybierających jakieś ciekawe momenty z danej historii oraz niewielkiej ilości tekstu opowiada się bardzo złożone treści, złożone fabularnie, ale czasami też psychologicznie, nastrojowo, społecznie, no różne poważne, mniej lub bardziej treści można powiedzieć. Torgal wydaje mi się miał taką fajną cechę, a szczególnie w swoich najlepszych latach, że łączył tę warstwę z rozrywkową, z bardzo ciekawym i dobrym przekazem etycznym, nie będę się bał tych słów, etycznym, moralnym, emocjonalnym. To jest komiks, w którym etyka zachowania głównego bohatera, mimo że jest wojownikiem, jest bardzo ważna. Rodzina, to jak postępuje z przeciwnikami, z przyjaciółmi. Myślę, że to nas zafascynowało. No oprócz tego oczywiście, że był przystojnym brunetem, co fascynowało wiele czytelniczek. Miał on stosunkowo dużo czytelniczek w tym męskim hobby, jakim jest komiks. No a dla nas młodych chłopaków i Alicja, żona Torgala, i Chris de Valnor, brunetka, zła brunetka na planszach, też były fascynującymi postaciami. Torgal, saga Żegnaj Alicjo, pierwszy komiksowy tom nowego cyklu już jest i o tym za chwilę. Shine. Torgal, drodzy Państwo, towarzyszy nam już od 40 ponad lat. Naszym gościem jest pan Tomasz Kołodziejczak, znawca komiksu, też fan Torgala. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Pierwsze wydanie w całości historii Torgala, pierwszy odcinek, to chyba była Wyspa wśród lodów pod koniec lat 80. Czy to u nas oczywiście? Zdradzona czarodziejka. Zdradzona. Zdradzona. Ruda piękność na okładce, Torgal z mieczem. Wspaniała opowieść, która pożarła wielu ówczesnych młodych i starszych fanów komiksu. Drodzy Państwo, historia o bohaterskich wikingach, o ludziach i dobrych, i niegodziwych, bo też z takimi konfrontuje się przede wszystkim główny bohater, a teraz mamy pierwszy komiksowy tom nowego cyklu. Tak, no warto powiedzieć, że Torgal, jak każda, użyję tutaj biznesowego słowa, popkulturowa franczyza, popkulturowy brand, który odniósł duży sukces, a Torgal jest super bestsellerem we Francji i wielkim bestsellerem w Polsce. Oczywiście rozbudowuje się. Wokół niego powstają kolejne projekty. Trzeba też wspomnieć, że także ta seria zmieniła swoich twórców, no Grzegorz Rosiński i Iwan Am. Oni tworzyli do 29 tomu, potem Grzegorz Rosiński jeszcze rysował, ale już z nowymi scenarzystami. W tej chwili w ogóle seria jest kontynuowana przez nowych twórców. Powstało także kilka serii pobocznych, Chris de Valnor, Luf, Młodzieńcze Lata, opowiadające o przygodach bocznych bohaterów ze świata Torgala, albo o jego młodości, no, albo o przygodach jego córki. I to wszystko uzupełnia to całe Torgalowe uniwersum. No i teraz nasz francuski wydawca Torgala, czyli firma Lombard, wpadła na taki pomysł, że chce jeszcze więcej historii ze świata Torgala opowiedzieć, ale w nieco bardziej autorskiej formie, czyli zrezygnowali z takiej seryjności, z tego, że musi to być seria kilku, kilkunastotomowa, tylko zaproponowali stworzenie pojedynczych albumów o Torgalu, o przygodach, o tym świecie, różnym znanym rysownikom, twórcom komiksu. No i właśnie Żegnaj Aricio to jest pierwszy tomik, który w ramach tej serii powstał. Stworzył go Robin Recht. Ta książka jest grubsza niż zwykły Torgal, nie ma 48 stron, tylko ponad 100. Jest zamkniętą opowieścią. Tytuł ciekawy, Żegnaj Aricio, i cały komiks zaczyna się w ciekawym momencie. Stary Torgal żegna swoją ukochaną żonę, która odeszła na zawsze, ale oczywiście fabuła przeprowadzi nas przez tę całą sprawę w bardzo ciekawy sposób. To jest taka trochę alternatywna historia. Co by było w świecie Torgala, gdyby pewne wydarzenia potoczyły się tam inaczej? Znowu mamy pętlę czasu, znowu mamy spotkania z wieloma znanymi bohaterami z tej serii, z wężem Mithogiem, z Gandalfem Szalonym. Więc jesteśmy w środku świata torgalowego. Robert Recht bardzo fajnie rysuje. Podoba mi się jego styl. Jest bardzo torgalowski, no taki rosiński w klimacie. Oczywiście Grzegorz Rosiński jest mistrzem, ale to jest naprawdę dobrze zrobione. No i zamknięta duża opowieść, która dla fanów Torgala, myślę, będzie dużą przyjemnością w lekturze. A wszystkich Państwa zachęcam, oczywiście tych, którzy Torgala jeszcze nie znają, bo trzeba pamiętać, że młode pokolenie nie zawsze tego Torgala zna, żeby sięgnąć do samego początku, do Zdradzonej Czarodziejki, do Wyspy Lodowych Mórz, do Trzech Starców z kraju Aran. No a tych z Państwa, którzy kiedyś dawno temu czytali Torgala, zachęcam do powrotu. To naprawdę jest wciąż atrakcyjna, fajna, klasyczna z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo porządnie narysowana opowieść, saga, niosąca oprócz tej przygodowej warstwy, artystycznej warstwy, naprawdę w moim przekonaniu fajne i dobre wartości w dzisiejszym świecie. Których potrzebujemy dobrych historii, ciekawych historii o skomplikowanych sprawach i tam, gdzie jest dużo naprawdę porządnych i walecznych ludzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Tomasz Kołodziejczak. Dziękuję. Ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się.